Tą Payback. Zabierz kupon i zrób w Kauflandzie zakupy, przy których otrzymasz nawet 10 razy więcej punktów Payback. Szczegóły na kaufland.pl lub bp.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest środa, 13 czerwca. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Debata poświęcona Polsce, praworządności i reformie sądownictwa w Parlamencie Europejskim. Szczegóły za chwilę w relacji naszej korespondentki. 28 rannych i wykolejony pociąg to najnowsze doniesienia po wypadku w Daleszewie na Pomorzu. Tomasz Komenda był na audiencji u papieża Franciszka, odwiedził też grup Jana Pawła II. Franz Timmermans ponownie skrytykował reformę sądownictwa w Polsce. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej powiedział, że jest ona zagrożeniem dla niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Zdzisław Krasnodębski z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał z kolei, że Polska zrobiła wiele, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom Komisji. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata poświęcona Polsce, praworządności i reformie sądownictwa. Przysłuchiwała się jej Beata Płomecka. Wiceszef Komisji Franz Timmermans przedstawił europosłom listę zastrzeżeń Brukseli do reform sądownictwa. Mówił o zagrożeniu dla niezależności, o upolitycznieniu sądów i o wyrządzonych szkodach. Z żalem muszę poinformować, że mimo wprowadzonych korekt, główne obawy Komisji Europejskiej nie zostały uwzględnione. Franz Timmermans zaliczył też wpadkę podczas debaty. Zapowiadając rozmowę z polskimi władzami w Warszawie, mówił: polecę do Moskwy w poniedziałek. To straszny błąd. Przepraszam Państwa. Europoseł Zdzisław Krasnodębski, odpowiadając na zarzuty o niezrealizowanych rekomendacjach Komisji, mówił, że polski rząd wyszedł naprzeciw wielu postulatom Komisji. Niestety do porozumienia potrzeba dobrej woli obu stron. A teraz Polacy w swej znakomitej większości uważają, że czas naszych ustępstw się skończy. Dyskusja o reformie sądownictwa w najbliższy poniedziałek w Warszawie. Wiceszef Komisji Franz Timmermans ma spotkać się z premierem Mateuszem. Ciąg relacji Szczecin-Zielona Góra. Trwa akcja ratunkowa, mówi Tomasz Kubiak ze Straży Pożarnej. Pociąg wykoleił się, uległa zmierzeniu kabina maszynisty po zderzeniu z ciężarówką. Trasa kolejowa Szczecin-Kostrzyn jest całkowicie zablokowana. Przewozy regionalne organizują komunikację zastępczą. Utrudnienia mogą potrwać do końca dnia. Niesłusznie skazany za zabójstwo i uniewinniony Tomasz Komenda był na prywatnej audiencji u papieża Franciszka. Wcześniej mężczyzna odwiedził grup Jana Pawła II. Szczegóły zna nasz korespondent w Rzymie. Tomasz Komenda przyjechał wraz z rodzicami do Rzymu, by dziś rano pomodlić się przy grobie świętego Jana Pawła II. O tej wizycie dowiedział się jałmużnik papieski, arcybiskup Konrad Krajewski. To on zaprowadził rodzinę Komendów na audiencję generalną na placu świętego Piotra, a potem na prywatną audiencję u papieża. Jak informuje Vatican Insider, papież, wyraźnie poruszony, wysłuchał opowieści o tragedii Tomasza Komendy, pobłogosławił i podarował rodzinie różańce. Potem arcybiskup Krajewski zaprosił rodzinę do siebie na obiad. Posiłek przygotował Enzo, podopieczny arcybiskupa Krajewskiego, który za ciężkie przestępstwa spędził 20 lat w więzieniu. Dziś zajmuje się m.in. przygotowaniem i dystrybucją posiłków dla bezdomnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tomasz Komenda spędził za kratami 18 lat. W serwisie Trójki sprawdzamy, co dzieje się przed komisją weryfikacyjną od warszawskiej reprywatyzacji. Zajmuje się ona reprywatyzacją działki przy Pięknej 49. To kamienica, która została zwrócona nieżyjącego Mieczysława Szenfelda. A przed komisją zeznaje m.in. druga spadkobierczyni działki, Magdalena Motylińska, która powiedziała, że kilka lat temu do jej domu zgłosiła się osoba podająca się za Szenfelda. Domofonem zadzwonił pan Szenfeld, przedstawiając się, że on jest właścicielem 1/8 tej naszej nieruchomości wspólnej. Przepraszam, muszę pani przerwać. Zeznaje pani teraz pod rygorem odpowiedzialności karnej. Tak. Dlatego chciałem zadać jeszcze raz to pytanie. Czy pani chce nam powiedzieć, że pani albo żaden z pani przedstawicieli nie miał wcześniej żadnego kontaktu z tym panem, który podawał się za pana Szenfelda, tylko on po prostu przyszedł i zadzwonił do pani domofonem? Ja nie mam takiej wiedzy. Na pewno nikt z moich pełnomocników. A czy ktoś mógł mieć kontakt z osobą, która nagle sobie uznała, że jest panem Szenfeldem i akurat zadzwoniło do pani? Pytania zadawał przewodniczący komisji Patryk Jaki. Jeszcze na koniec ważna informacja ze Szpitala Klinicznego w Lublinie. Są tam jeszcze wolne miejsca na endoprotezoplastykę stawu biodrowego w tym roku. Zdarza się, że na termin trzeba czekać od 2 do 5 lat, mówi kierownik z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, doktor habilitowany Adam Nogalski. Te protezy służą dłużej niż powiedzmy było to jeszcze tam kilkanaście lat temu, zostało to dopracowane technicznie, natomiast zabieg jest bardzo korzystny z punktu widzenia pacjenta, który ma zmiany zwyrodnieniowe i które nasilają się z wiekiem najczęściej, praktycznie innych metod leczenia tego schorzenia nie ma. Coraz więcej pacjentów kwalifikujemy do tego typu zabiegów, którzy wcześniej nie byli kwalifikowani z różnych względów, teraz te wskazania się rozszerzają, możliwość wykonania zabiegów większej liczby pacjentów istnieje. A rocznie w polskich szpitalach wykonuje się kilkaset zabiegów wymiany stawu biodrowego na implanty. Terminy w Szpitalu Klinicznym w Lublinie można rezerwować telefonicznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Całkiem przyjemna pogoda, przynajmniej w stolicy. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie raczej umiarkowane. Okresami na zachodzie kraju i na południu może wzrastać do dużego i tam pojawią się, czy już pojawiły się przelotne opady deszczu oraz lokalnie to na południu i na północy kraju burze. Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni. Chłodniej w terenach podgórskich i nad morzem, tam tylko od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Euro! W sklepach Euro dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 55 cali 4K Ultra HD LG, za który zapłacisz 2332 zł 40 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to zaczynamy już na dobre 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A co dzisiaj w audycji? Rozgromili Litwę i polecieli do Rosji. Piłkarze rozpoczynają mundial. Będzie dobrze, musi być, no. O, panie trenerze, powodzenia! Doskonałe nastroje. Można zdjęcie, panie? Można. Proszę, proszę, czyli marker. Powodzenia, panie trenerze. Będzie potrzebne i wzajemnie. Najważniejsze to zagrać 3 dobre mecze, byle bez kontuzji i awarii. Tej ostatniej nie ustrzegły się niektóre z kluczowych państwowych systemów teleinformatycznych. Było groźnie? Wnioski są niepokojące. Coś, co w zasadzie w przypadku każdej większej awarii powinno nastąpić, takie przełączenie na zapasowe data center i podniesienie awaryjnych systemów, tutaj nie miało miejsca i to jest bardzo niepokojące. A propos najnowocześniejszych technologii, pierwszy w historii naszej cywilizacji robot z autentycznym obywatelstwem przyleciał do Polski. Partnership is the key word to we cannot simply exchange a human worker for a robotic one. Sofia to humanoid ze sztuczną inteligencją. W Krakowie można było wysłuchać wystąpienia robota na kongresie Impact 2018. Zajrzymy tam jeszcze przed 17. Będzie też o popularnej aplikacji do turystycznego wynajmu mieszkań i domów. Czy będzie szlaba na Airbnb? Wszystko przez zachowanie gości. Imprezują całe noce. Nikt z nas nie chciałby mieć za ścianą takich rozkosznych, pijanych przez kilka miesięcy w roku, wiedząc, że w dodatku wszystko to jest nielegalnie. Skoro już mówimy o turystach, w audycji popołudniowej będzie też o darmowym bilecie na zwiedzenie Europy. Podróż koleją poza tymi głównymi trasami pozwala pokazać, jak żyją ludzie z dala od tych największych miast, głównych arterii komunikacyjnych w różnych krajach Europy. Kwadrans przed 7, jak codziennie, reportaż. Dziś będziemy wspominać książki i filmy o panu samochodziku. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie samochodzik. Jak? Nazwaliśmy pana pan samochodzik. A wie pan, jakie jajka są podobne do roślin? Nie wiem. Sadzone. Kto z państwa nie mógł się oderwać od książki lub oglądał filmy z wypiekami? Proszę dzwonić i pisać 22 i 7 trójek zd3@polskieradio.pl. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem do 19. Zapraszamy do reklamy.

Ja chciałem zadzwonić a propos książek pana samochodzika. Ja chciałbym powiedzieć, że wszystkie swoje książki, całą serię przeczytałem w drugiej klasie podstawówki. Bardzo dziękujemy, gratulujemy i czekamy na więcej. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 3. To już kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Polscy piłkarze już w Rosji. Po godzinie 10 z lotniska Chopina kadra wyruszyła w podróż na mundial. Biało-czerwonych żegnały tłumy kibiców. Dziadek, nagrywaj, Bonik idzie. Dziadek! Dziadek! Już. Bonik, mój telefon. Co dzisiaj wagary? Powiedziałem, że idę zbierać autografy, no. Miałem mieć tam zaliczenie z biologii, z paru przedmiotów, ale dogadamy się z nauczycielami. Będzie dobrze. Będzie dobrze, musi być, no. Mam nadzieję, że chłopakom będzie też dobrze na mundialu. Otwórz marker. Trzymaj, dziadek. Nie odbieraj teraz. Nie masz czasu, rozłącz. Teraz nie mam czasu. Panie Bednarek. Można. Jaka taktyka? Trzeba jakoś kulturalnie się zwrócić, wyciągnąć ręce jak na dalej i podejdą wtedy. Nie chcę po nazwisku, najgorzej. Bo to ten, po nazwisku najgorzej? No bo to nie spufalajmy się z piłkarzami, tylko panie bardziej dodawać. No, albo ksywka Teo jak... Który to jest Teo? No, Teodorczyk. O, panie trenerze, powodzenia! Doskonałe nastroje. Można zdjęcie, panie? Można. Proszę, proszę, czyli marker. Powodzenia, panie trenerze. Będzie potrzebne i wzajemnie. Panie Grosik! Panie Łukaszu, można? Grzegorz! Jak samopoczucie? Powodzenia, zdrowia! Córka? Córka, oczywiście. Ile nie spała, żeby tutaj być? Zbudził pan o samym poranku? Nie, no nie spała północy, spała może z półtorej godziny, a o 5 wstała już tak, że tak powiem, formalnie z łóżka. Po prostu ona już nie mogła doczekać. Ale bardziej ona, czy bardziej pan? Nie, no bardziej chyba ona, no. Wraca ze szkoły, to nie bawi się lalkami, tylko mówi, bierze piłkę i mówi, tato, gramy. Boże, skąd to się wzięło? No nie wiem. Pod pana jakiś gen. No, daj Boże. Panie Robercie! Co pani będzie śpiewała tutaj piłkarzem, bo podsłuchałem, że coś tam będzie dla piłkarza. Tato Klary, do lewego tato Klary. A może pani tak ładnie zaśpiewać, tak? Nie. Tato Klary, daj dzieciakom! Jak pójdzie naszym na mundialu? Jak pan ocenia jako ekspert od piłki nożnej? Nie jestem ekspertem, jestem kibicem. Nie graliśmy na mundialu wiele lat, nie oczekujmy, że nagle wywieziemy trofeum najwyższe. Wyjście z grupy? Wszystko, co wyjście z grupy, będzie sukcesem dalej, uważam. Pożegnanie reprezentacji, pożegnanie, bo lecą do Rosji. Oczywiście, tak. Trzymamy za nich kciuki. Będziemy wspierać całym sobą, oglądamy mecze. Wspieramy niektórzy lecą. Ja niestety nie lecę, ale przed telewizorem... Widzę smutek w pani oczach. Niestety, tak wyszło. Czemu się nie udało? Rodzice po prostu nie chcieli ze mną lecieć i o tak wyszło, jak wyszło. Ja już miałem trochę zdjęć, jak pan widzi. O tak, Kuba Błaszczykowski, Bazdan, Milik. No. Fabiański, Piszczek, no taki test przechodzę. Wszystko zdane, no i Nawałka, proste. No, Kasizna. Super. To będzie pana pierwszy turniej razem z kadrą. Byłem na jednym meczu na Mistrzostwach Świata. Jakie to są emocje, jakie to są wrażenia? Bo wiem, że niektórzy przed telewizorem nie wyrabiają, gdzieś tam szarpią zasłonę, a co dopiero na stadionie. Niesamowite. Tam po prostu się nie siedzi, tam się cały czas stoi, kibicuje. Tak gardło po prostu bolało, tam po prostu no trzeba było śpiewać i kibicować naszym. Nie? To będzie tak samo. Dokładnie, będzie jeszcze lepiej. No, dzisiaj o poranku Krystian Hanke miał świetny pomysł, że jeśli chodzi o nerwy, o to co zrobić z ręką, a to może prasowanie, to jest dobry pomysł. Ile można wyprasować podczas tych wszystkich godzin transmisji? Pierwszy mecz Polaków, proszę państwa, we wtorek 19 czerwca. Biało-czerwoni zmierzą się wtedy z Senegalem. No i teraz bardzo ciekawa informacja. Bank inwestycyjny Goldman Sachs przeanalizował ostatnio wszystkie dostępne dane na temat reprezentacji biorących udział w mundialu, na temat wszystkich ekip. Na tej podstawie finansiści, a właściwie to komputery, szczerze mówiąc, przygotowały prognozę dotyczącą mistrzostw. I co z niej wynika? Według nich w finale Brazylia pokona Niemcy. Ale jak wiadomo, z prognozami ekonomistów bywa różnie. 4 lata temu Goldman Sachs też prognozował wygraną Brazylii, która została zdruzgotana 7-1. Państwo pamiętają, w półfinale przez Niemców, późniejszych zresztą mistrzów. Według banku Polska w tym roku zajmie 11 miejsce. Jak to się stanie? Otóż wyjdziemy z grupy, ale naszych pokonają od razu Belgowie. A jakie są państwa prognozy? Pierwsza trójka, na przykład 3 pierwsze zespoły mundialu w Rosji 2018 plus miejsce Polaków. No chyba, że wpiszą ich państwo do pierwszej trójki. Proszę dzwonić i pisać, a dla słuchacza, który trafi, albo słuchaczy, którzy trafią dokładnie tę pierwszą trójkę i miejsce Polaków, obiecuję po mundialu nagrodę. 22 i 7 3, 71 335, zd@polskieradio.pl. Te wszystkie cenne informacje zebrał dla państwa Marcin Pośpiech. A swoją drogą, czy państwo wiedzą, gdzie mundial odbędzie się w 2026 roku, bo tę informację też dzisiaj poznaliśmy. powiedzmy to, interesująca składanka trzech krajów. W Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i Kanadzie. No ostatnio to wielcy przyjaciele. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń, są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Boliwii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Pytam dziś Państwa o to, jak może wyglądać pierwsza trójka, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji. Pytam także Państwa, czy Państwo czytali, czy Państwo oglądali filmy o panu samochodziku. Z całą pewnością. Interesowałem się tymi zagadnieniami od dawna. Pan Maciek napisał, właśnie zakupiłem pakiet książek, pan samochodzik, mój syn Jasiek, ma 4 lata, musi poznać smak dobrej literatury, w jakiej smakował się jego ojciec. Dziś na dobranoc zaczynamy pan samochodzik i księga strachów. Serdeczne pozdrowienia dla pana, panie Macieju, dla synka Jaśka, 71-335. Można wysłać SMS, można też dzwonić, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Sofia po raz pierwszy w Polsce. To już jej kolejna podróż zagraniczna. Kobieta, robot humanoidalny, wyprodukowany przez firmę z Hongkongu, zaprezentowała się dziś osobiście, no jeśli można tak powiedzieć, podczas kongresu poświęconego nowym trendom technologicznym Impact 2018 w Krakowie. Wypowiadała się w dobrze znanym jej temacie, w temacie sztucznej inteligencji oraz roli kobiet w kształtowaniu nowych technologii. Ma ciało przypominające to ludzkie, poglądy oraz imię. Ma także obywatelstwo Arabii Saudyjskiej, które otrzymała rok temu. I jest to pierwszy robot z obywatelstwem jakiegoś kraju. Sofia, bo o niej mowa, jest humanoidalnym robotem, który rozpoznaje ludzkie zachowania i reaguje na nie. Na kongresie Impact 18 otrzymała także indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sofia właśnie została studentką AGH, mówi rzeczniczka uczelni Anna Żmuda. Wstępnie przyjęliśmy Sofii na kierunek automatyka i robotyka, ale tak naprawdę tych dyscyplin i dziedzin, spośród których może Sofię wybierać, jest tak naprawdę kilkadziesiąt, bo przecież mamy informatyków, programistów, mechaników, którzy pewnie chętnie by z Sofią współpracowali. Sofia ma ze sobą mnóstwo wywiadów. Zabrała głos m.in. w siedzibie ONZ. Przepytywali ją dziennikarze Reutersa. Występowała także w programie 60 Minutes w stacji CNBC. Podczas kongresu Impact 18 w Krakowie opowiadała o roli, jaką sama odgrywa w rozwoju sztucznej inteligencji. Widzę swoją rolę jako ambasadora między światem ludzi a światem urządzeń ze sztuczną inteligencją. Mój ludzki wygląd naturalnie upodabnia mnie do Was, a wykorzystując gesty i ekspresję ciała, mogę więcej przekazać niż poprzez same słowa. Chciałabym rozwijać swoje kompetencje społeczne, żeby inni mogli mnie zrozumieć, podejmować decyzje jak człowiek i stać się aktywnym członkiem społeczeństwa. W Krakowie zapewniała także, że rozwój sztucznej inteligencji nie zagraża pracy ludzi. Myślę, że urządzenia wykorzystujące sztuczną inteligencję będą pracowały razem z ludźmi, wspomagając ich zdolność do podejmowania decyzji. Może takie urządzenia nie mają ciała tak jak ja, ale wielu ludzi już z nimi współpracuje, pomagają im w pracy. Lekarze mogą konsultować swoją diagnozę, wspomagając się urządzeniami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. Dzisiaj sztuczna inteligencja najlepiej pracuje, kiedy ma dużo danych i wąski zakres do ich analizowania. Dlatego może widzieć schematy, których ludzki umysł po prostu nie może zauważyć. Partnerstwo to słowo klucz. Nie możemy po prostu zamienić ludzkiej pracy na pracę robotów, bo mamy zdolności, które się uzupełniają, a nie wykluczają. Jesienią mają się zacząć prace nad Narodowym Programem Sztucznej Inteligencji. Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział początek tych prac w Krakowie. Umówiliśmy się w ten sposób, że jesienią już zaprosimy na otwarte spotkanie wszystkich tych, którzy chcą przyłożyć rękę do takiej polskiej strategii rozwoju sztucznej inteligencji. Jesienne spotkanie, jak to określił Jarosław Gowin, ma być impulsem do rozwoju programu sztucznej inteligencji w Polsce. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To oczywiście, że należy nad sztuczną inteligencją pracować, ale pewnie należałoby to robić ostrożnie, jak przekonywał zmarły niedawno profesor Stephen Hawking, który mówił, że trzeba zasadami kreowania sztucznej inteligencji zająć się już teraz, bo w przyszłości może się okazać zupełnie za późno. Pytam dzisiaj Państwa o wspomnienia związane z panem samochodzikiem, z książkami Zbigniewa Nienackiego i z filmami, w których występował Stanisław Mikulski. Chciałem chwilkę zająć w sprawie przygód pana samochodzika. Oczywiście czytałem, oczywiście znam, wiem, ale jest taka inicjatywa w Polsce, jest taka ekipa Kwidzyn Malbork Ostróda, którzy w tym roku na przykład, znaczy oni od trzech lat idą śladami pana samochodzika i pierwszy zlot garbusów i ogórków był w Wierzwałdzie, tam koło domu pana Nienackiego. Byliśmy też pod Malborkiem, pod zamkiem, w tamtym roku byliśmy w Kwidzynie. A w tym roku będziemy w Radzyniu Chełmińskim. No a to akurat moje strony. 22,7 trójek, proszę dzwonić. Reportaż o panu samochodziku i takich osobach, które podróżują właśnie jego śladami o 18.45 na antenie radiowej trójki. 16.30 przy pięknych dźwiękach właśnie nam minęła. No może nie właśnie, 50 sekund temu, dokładnie. Anna Zaleśna-Sawera, skrót najważniejszych informacji. Komisja Europejska poprosiła o wysłuchanie Polski w związku z procedurą praworządności. Potwierdził to wiceszef komisji Frans Timmermans. O tym, że komisja zgłosiła taki wniosek, informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Dziś unijni ambasadorowie mają zdecydować, czy poprzeć wniosek komisji i zorganizować wysłuchanie Polski na posiedzeniu ministrów do spraw europejskich 28 krajów. A jeśli tak, to kiedy? Opóźnione pociągi i zablokowana trasa kolejowa Szczecin-Kostrzyn. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Daleszewie ciężarówka zderzyła się z pociągiem relacji Szczecin-Zielona Góra. Skład się wykoleił. Do tego wypadku doszło o 13:00. Nie żyje kierowca samochodu. Wśród rannych są maszynista i kierownik pociągu. O szczegółach rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak. Pomocy udzielono 28 osobom, jedna z najciężkim przetransportowana helikopterem lotniczego pogotowia. Pozostałe karetkami do okolicznych szpitali. Kończymy akcję, teren będzie przekazywany policji i PKP, żeby dochodzić przyczyny tego zdarzenia. Przewozy regionalne zorganizowały komunikację zastępczą. Do północy zmiany dotyczą kursowania 20 pociągów przewozów regionalnych i 4 PKP Intercity, podaje rzecznik PKP PLK. Wyjaśnianiem okoliczności wypadku zajmie się specjalna komisja. Prezydent Stanów Zjednoczonych oskarżył organizację krajów eksportujących ropę naftową o sztuczne zawyżanie cen surowca. Ceny ropy są zbyt wysokie. OPEC znów na to wpłynął, napisał Donald Trump na Twitterze. Ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom pod koniec maja. Wtedy za baryłkę płacono $80. Pod koniec 2016 roku OPEC i część producentów ropy naftowej porozumiały się w sprawie ograniczenia jej produkcji. Zrobiono to, by podnieść ceny po okresie radykalnych spadków. Porozumienie ma przestać obowiązywać pod koniec tego roku. Polska reprezentacja w piłce nożnej już w Soczi o 18:00 i nasi piłkarze wyjdą na pierwszy trening. Mundial w Rosji rusza już jutro, a pierwszy mecz nasi zagrają we wtorek z Senegalem. Więcej informacji w Trójce o 17:00. Do piłki nożnej, jeśli Państwo pozwolą, to za chwilę wrócimy. Myślę teraz o tym, co w nocy w pogodzie. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Początkowo gdzieniegdzie duże, wtedy przelotne opady deszczu, a temperatura minimalna od 11 do 15 stopni w kotlinach górskich, chłodniej od 9 do 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kei z koją nie pomylą, a wybieranie i luzowanie mają w małym palcu. Nasze wilki morskie wezmą udział w rejsie niepodległości na trasie Szczecin-Bordeaux. Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Już od 14 czerwca. Stopy wody pod kilem. I do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złapać. Zdrowid. Marian? A na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Media Expert! Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, płyty, gry planszowe, zabawki i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 10 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik na empik.com. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ZD@polskieradio.pl 71 335 20 27 3 w sprawie tego, jak będzie wyglądała pierwsza trójka mistrzostw świata w piłce nożnej. Jakie będzie miejsce Polski? Pan Marcin pisze. Pierwsza trójka. Niemcy, Hiszpania, Brazylia. Panie Marcinie, ale w jakiej kolejności? Rozumiem, że na pierwszym miejscu Niemcy, potem Hiszpania, Brazylia. Polacy w ćwierćfinale niestety odpadną. Obiecuję nagrodę dla słuchacza, słuchaczy. Oby było ich jak najwięcej, którzy trafią dokładnie z pierwszą trójką z miejsca Polaków. Przypomnę tylko, jak Goldman Sachs, jak finansiści z tego banku inwestycyjnego szacują. Finał ich zdaniem będzie wyglądał tak, że Brazylia zmierzy się z Niemcami, wygrają Brazylijczycy, a półfinały będą takie, że Brazylia wygra z Francją i Niemcy wygrają z Portugalią. Największe szanse na zwycięstwo Brazylia. W finale, to już wiemy, na drugim miejscu Niemcy, a z tych dwóch pozostałych zespołów większe szanse na zwycięstwo ma, z tego co widzę, Portugalia, odrobinę wyższe niż Francja. Czekam na Państwa typy. A teraz zaproszenie. Republika, gadające głowy już teraz Państwo słyszą. A mam dla Państwa zaproszenie na spotkanie z Dariuszem Bugalskim w klubie Trójki. To spotkanie poświęcone książce o Grzegorzu Ciechowskim. Państwo zetknęli się z tą książką z całą pewnością na antenie Trójki, choćby na targach książki niedawno w Warszawie. Być może książka autorstwa naszego redakcyjnego kolegi Piotra Stelmacha. A spotkanie 18 czerwca o godzinie 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie także muzyczny akcent. Wystąpią Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański. Gospodarzem, przypominam, Dariusz Bugalski. 18 czerwca, 21. Mam dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Gadające głowy, rozgadane wargi wciąż. Gadające głowy, jadowite zęby żną. Jadowita ślina, klej, że do muki brąk. Gadające głowy, rozgadane wargi wciąż. Gadające głowy, do niemiecku głowy smog. Służą uciąć jedną, już wyrasta nowych sto. Gadające ręce, ciągle prają w gardło mi. Rozgadany gazet plik. spotkanie w sprawie Republiki, spotkanie z Markiem Niedźwieckim, który będzie gościem Dariusza Bugalskiego, to w klubie Trójki 18 czerwca 21. Wciąż mam zaproszenia, 22 i 7 trójek. Można dzwonić w sprawie także mundialu, jak państwo typują, kto zwycięży? Stawiam na Portugalię, a wie pan dlaczego? W naszym miasteczku podzielono młodzież na drużyny i moja żona prowadzi z tego tytułu, że jest nauczycielką WF-u, prowadzi Portugalię. Nie śmiałbym inaczej. Do dyspozycji państwa także adres mailowy zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Jest 16.41. Kraków zyskuje na popularności wśród turystów z całego świata. Tym samym musi coraz częściej zmagać się z nielegalnym wynajmem pokoi noclegowych w prywatnych mieszkaniach. Trudno jest kontrolować taki wynajem, zwłaszcza że portale pośredniczące nie chcą ujawniać adresów. Najbardziej narzekają na ten proceder mieszkańcy Krakowa, którym turyści zakłócają spokój. Ewa Wysocka, nasza redakcyjna koleżanka, była korespondentka w Hiszpanii, przyznaje, że tak dzieje się od lat w Barcelonie. Będę mówiła źle o naszych kolegach z Unii Europejskiej. Takimi turystami, którzy przyjeżdżają sobie na tydzień do Barcelony poszaleć, to zwykle są, z całym szacunkiem, Brytyjczycy, którzy upijają się na umór, ubliżają, chodzą na golasa, śpią potem po ławkach. Dlaczego ciekawa jestem? Bo ten sam problem ma Kraków. To znaczy u siebie tego nie robią, bo nie mogą. Muszą jeździć po Europie i się wygłupiać. No bo to widzę, że to jest taki ich obyczaj. No u siebie mają raz drogo, a dwa zimno. To jest kwestia tych relacji pomiędzy mieszkańcami a turystami, którzy zamieszkują ten sam budynek. Bożena Zaręba-Marcych, Urząd Miasta Krakowa. Są takie sytuacje, gdzie mieszkańcy nie są zadowoleni, że na ich terenie są też i obce osoby, czyli turyści. Zgłaszają się do Urzędu Miasta wspólnoty mieszkaniowe właśnie z takimi problemami. Zdarzyło się tak. W związku z tym będą już wymagane uregulowania, ale już na poziomie ustawowym, prawda? Ale dzisiaj są państwo bezradni, nie możecie im pomóc? Można pomóc, ale dużo też jest obiektów, które nie zgłaszają do wójta, do prezydenta swojej działalności. Nie można przeprowadzić kontroli. Wspólnota mieszkaniowa zgłasza. Państwo wiecie, że tam turyści przebywają. My nie możemy tam wejść. No to ktoś inny, ale na pewno może. To staramy się to przekazać na policję, że ktoś działa nielegalnie. Są osoby, które inwestują w nieruchomości z myślą o krótkim najmie. Ekspert Biura Informacji Gospodarczej Halina Kochalska. O wykorzystaniu rosnącej popularności Polski wśród turystów, szczególnie zagranicznych. No tak, ale nie wszyscy odprowadzają podatki. No a tak powinno chyba być w tym biznesie. Jak najbardziej widzimy wśród przedsiębiorstw, które profesjonalnie zajmują się oferowaniem usług noclegowych turystom, że jest to dla nich rosnąca konkurencja. Nie jest to dobra droga dla funkcjonowania miasta i też mieszkańców tego miasta, którzy są wypierani z tych najatrakcyjniejszych miejsc. W jaki sposób miasto dało sobie z tym radę? Można po prostu donieść na sąsiada, że oni są nielegalni. Są inspektorzy, którzy na piechotę przemierzają te dzielnice i pukają. Ciekawa jestem, jakie są sankcje dla takich osób, kary? Wysokie mandaty. Nawet mogą zapłacić 30 tysięcy euro, ale też sankcjami obciążone są portale, które te mieszkania ogłaszają. Portal, który jakby pośredniczył? Tak, ten portal też płaci karę. Od 1000 do 10 tysięcy. Tam są widełki. Portale też wzięły się do roboty i sprawdzają, czy przypadkiem to ogłaszane mieszkanie przepiękne, w przepięknym miejscu jest oficjalnie wynajmowane, czy na czarno. Kraków na jesieni zaprosi wszystkie polskie miasta, które mają podobny problem, by wspólnie wystąpić o zmianę przepisów. Przepisów tych, które dotyczą wynajmu. A sprawę relacjonowała dla państwa Ewa Dudzińska. 22 i 7 trójek. Pan samochodzik dzisiaj w roli głównej. Prawie pana samochodzika, jeśli można jeszcze. Miałem taką fajną sytuację, bo przyznam, że mnie autor zaskoczył, bo jeden z tytułów to był Pan samochodzik i winę tu. I przyznam szczerze, że jak byłem wtedy dużo młodszy niż teraz, i jak sobie czytałem, to szukałem tych Indian i szukałem i nie znalazłem, także tak fajnie jeżdżyć, bo to, że czasami tytuł fajnie zaskakiwał po tym, co było w treści, także to tyle, no i polecam czytanie, bo no, czytanie jest zawsze fajne i do tej pory czytam i tak fajnie, że cię upływa przeczytać. Wiadomo. zd@polskieradio.pl. Pani Kasia pisze, szanowna redakcjo, przeczytałam całą serię książek o panu samochodziku, niektóre części, jak tę o templariuszach, nawet kilka razy. Zachęcam państwa do wspomnień 22 i 7 trójek. zd@polskieradio.pl. Można pisać także SMS-y 71 335. I missed out once too often, I missed out and tried again. I never really knew before me, I never really tried again. But I find this time I'm going back. times stable, alone where the planets lie. I know my planet sizes, the universe makes me cry. But I find, but I find, but I find what is left to hide, the love we have inside. The universe is mine. The universe is mine. I thought I knew where I came from, but I heard that the teacher lied. Told me I'm a cave-dwelling ape man, no thought to the planet's size. An old man made from stardust, the monkey sings in the tree. You put those things together, you won't get close to me. But I find, but I find, but I find what is left to hide, the love we have inside. The universe is mine. Więc jakie są Państwa typy, jeśli chodzi o pierwszą trójkę, Mundial Rosja 2018? Pan Piotr z Gdyni pisze, zd@polskieradio.pl, pierwsze miejsce Brazylia, drugie Francja, trzecie Rosja. Panie Piotrze, jeszcze proszę dopisać, gdzie Pan widzi Polaków. Inny Pan Piotr pisze tak, Brazylia, Niemcy na trzecim stopniu podium, Urugwaj, Polska odpadnie w 1/8 finałów, a Pan Jarek pisze tak, na pierwszym Niemcy, potem Brazylia, na trzecim Polska i Lewandowski królem strzelców. Optymizm w narodzie musi być. I takie podejście, to mi się podoba. 10 minut do 17. Zapraszamy do trójki. Cztery kraje i aż miesiąc w podróży. Najlepiej koleją. Od wczoraj 18-letni Europejczycy, także Polacy oczywiście, urodzeni między 2 lipca 1999 roku a 1 lipca roku 2000 mogą starać się o jeden z 15 tysięcy darmowych biletów na podróż po wszystkich krajach Unii Europejskiej. W ramach inicjatywy Discover EU Unia rozda karty Travel Pass. Wystarczy opisać wybraną przez siebie trasę i odpowiedzieć na pytania w specjalnym quizie. A dokąd warto pojechać, skoro środkiem lokomocji jest właśnie pociąg? Karol Tramer z dwumiesięcznika Z biegiem szyn podpowiada, że bez względu na kierunek warto unikać standardowych tras kolejowych. Jak będziemy jeździli głównymi trasami przez główne dworce w największych miastach, to będziemy mieli restauracje tej samej sieci wszędzie, kawiarnie tych samych sieci i nie zobaczymy tego czegoś innego. Natomiast jeżeli zjedziemy na linie lokalne, to właśnie oprócz krajobrazów, oprócz miasteczek, możemy zobaczyć, jak żyją ludzie. Gdyby mógł pan wziąć udział w takim konkursie, to jaką trasę by pan obstawił? Ja to bym dosyć nietypowo. Doktor Ariel Ciechański z Instytutu Geografii PAN. Pewnie bym sobie zaplanował po muzeach kolejowych, co akurat mnie to dość bardzo interesuje, po różnych kolejach, powiedzmy, wąskotorowych, muzealnych. Natomiast niewątpliwie bym się raczej kierował do Europy Zachodniej, gdzie jednak jest większa, po prostu gęstsza sieć kolejowa. Pan stawiałby na Skandynawię. Przede wszystkim pojechałbym sobie z Oslo przez Trondheim do Bodo. Piotr Figiel, autor bloga kolejowego Niebieska Chusteczka. To jest ta linia północna, super widoki. Teraz mamy już 13 czerwca, no to tam jest dzień polarny. Bardzo lubię zawsze podróżować z Hamburga do Kopenhagi bezpośrednim pociągiem. Tam jest taka atrakcja, że pociąg wjeżdża do promu i przepływa z wyspy Fehmarn na terytorium Danii morzem. Pociąg jest w środku promu, można wyjść na pokład. Ten pociąg wjeżdża do tego luku między tirami, samochodami. Nagle jest tor kolejowy. Dla każdego coś miłego. No, mogę powiedzieć coś na południu Europy, na przykład Bałkany są fajne też. Na przykład Bałkany, czy przedmurze Bałkanów, Rumunia, gdzie mamy też wiele obszarów górzystych, mamy wiele interesujących miejscowości, no zwłaszcza w tej, powiedzmy, części dawnej węgierskiej, czyli siedmiogrodzkiej. Pojechać sobie przez Kluż, z Klużu do Braszowa. Ktoś chce zostać na 2-3 dni, można na przykład pozwiedzać Sybin, no a udając się dalej na południe w kierunku Bukaresztu, wjeżdżamy w Dolinę Prachowy, ta, która jest jakby słynna z win. Z drugiej strony przejeżdżamy pomiędzy łańcuchami górskimi. Możemy też wysiadać w poszczególnych miejscowościach, gdzie są albo zamki, albo pałace. No, taka podróż może też pokazać różne standardy jakości oferty kolejowej w różnych krajach, bo na przykład Republika Czeska charakteryzuje się tym, że pociągi dojeżdżają do naprawdę małych miejscowości, na tych liniach bardzo lokalnych, których w Polsce już właściwie nie ma. Pociągi jeżdżą bardzo często i jeżeli ktoś zdecyduje się, jakiś zachodni Europejczyk na przykład, wjechać do Polski, no to może w drugą stronę się zdziwić. Taka podróż w Polskę może być dodatkowym przeżyciem zobaczenia, jak może wyglądać kolej taka trochę na pół gwizdka, nie docierająca wszędzie. Zgłoszenia w konkursie będą przyjmowane do 26 czerwca. Szczegółów można szukać na przykład na stronie PKP Intercity. O podróże z darmowym biletem w kieszeni pytał Kuba Witkowski. 71 335, czekam na Państwa SMS i w sprawie mundialu, i w sprawie książek o panu samochodziku. Ktoś napisał, mamy puchar i koniec na ten temat. No i to podejście także bardzo mi się podoba. Ktoś inny pisze, przeczytałam wszystkie książki z cyklu Pan Samochodzik. Rodzinne wakacje spędzaliśmy kiedyś właśnie, odwiedzając miejsca związane z tą literaturą. Pan Samochodzik powróci kwadrans przed 19. Na oczy to lepiej już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie, ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listych, co do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą, niby król Candy. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, kochać, a ty wbić się w lokal. Jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej. Spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ej. Kochanie, obudź mnie jak kubek yerby. Weź mi pomóż,